นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโรคยาปรมาราภาติอิวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งตามประเพณีนิยมกันมาตั้งแต่บรมโบราณก็เป็นพิธีทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้วายชนไปสู่โลกหน้าเราสมมุติกันว่าเข้าประดับดินไอ้คำนี้นั่นคนแต่ก่อนได้นำอาหารที่ห่อเป็นห่อเป็นห่อแล้วไปวางไว้ตามดินไปวางไว้ตามกำแพงโบสถ์กำแพงวัดเอาไปเข้าไปวัดเอาไปให้พระกล่าวคำเวียนทานให้เสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ตามหมู่นั้นเนี่ยวันนี้ต่อมาก็พวกกาพวกสุนัขพวกไก่มาแย่งกันกินนะอันนี้ท่านจึงเรียกว่าเข้าประดับดินนั่นเนี่ยมาวันนี้ควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไป เพราะเราไม่ทำกันแล้วแบบนั้นไม่มีประโยชน์อะไรมีก็มีน้อยเต็มทีให้ทานแก่กาแก่สุนัข ก็ได้บุญนิดหน่อยไอ้ผู้ตายไปนี่มันมีทางมันจะไปได้รับนั่นนะการให้ทานที่จะมีผลแก่ผู้วายชนไปพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ว่าต้องให้ทานแก่ผู้มีศีลผู้มีธรรมอันดีงามสำหรับในพระพุทธศาสนานี่ก็ถือกันว่าพระสงฆ์สาวกของพระมุนีภาคเจ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้มีความเพียรชำระกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปให้หมดไปสิ้นไปทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันบริสุทธิ์พุทธพองการให้ทานแก่พระสงฆ์จึงมีผลมากอุปมาเหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนต้องไปไถต้องคาดต้องทำความสะอาดอย่าให้มีหญ้ามีอะไรรกรุงรังแล้วก็จึงไปปลูกข้าวลงในนาได้ข้าวเมื่อมันไม่มีต้นพืชที่จะเป็นไปแย่งกินอาหารมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้เต็มที่คำว่าเนื้อนานั้นเปรียบได้แก่ผู้รับทานคำว่าการปรับปนหรือการปรับปรุงดินที่นาให้สะอาดให้เรียบร้อยอย่าให้มีตอไม้อย่าให้มีหญ้ามีอะไรรกรุงรังเปรียบได้กับผู้รับทานเป็นผู้ชำระสันดานของตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมต่างๆนี่ การที่ญาติโยมพุทธบริษัทได้ทำบุญถวายทานแก่ผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่างว่านั่นแหละก็จึงมีผลมากเหมือนอย่างเราปลูกข้าวลงในนาที่ปรับปรุงดินดีแล้วนั่นน่ะมันก็ได้เห็นผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยมานี้เมื่อเราได้สร้างบุญกุศลได้เกิดขึ้นในใจแล้วเช่นนี้เราก็อุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้แก่บรรดาญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายสามีภรรยาบุตรตาบุตรีตลอดถึงผู้มีพระคุณอื่นๆแล้วเรายังแผ่กระจายออกไปถึงสรรพสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีประมาณถ้าผู้ใดตั้งอยู่ในฐานะควรจะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่เราอุทิศไปนี่เขาก็จะได้รับอนุโมทนา ถ้าเราอุทิศส่วนกุศลเฉพาะเจาะจงแต่ญาติพี่น้องญาติพี่น้องเท่านั้นที่จะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจอันบุญกุศลนี่มันก็เกิดจากเจตนาของดวงจิตนี้เองจิตมีเจตนาอย่างไรบุญกุศลก็อำนวยผลไปตามเจตนาของผู้อุทิศนั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจกันไว้การทำบุญอุทิศนี่นะเมื่อหากว่าเรามีใจกว้างขวางเผื่อแผ่อยากจะอุทิศให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายเราก็นึกในใจไปอธิษฐานในใจไปก็ได้หรือว่าพูดออกปากก็ได้ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละเพราะว่าอำนาจแห่งความคิดความอธิษฐานนี่มันก็มีประสิทธิภาพเหมือนกัน เหมือนอย่างเราภาวนาเนี่ยไม่ได้บ่นออกมาทางวาจาเลยนึกอยู่ในใจบริกรรมอยู่ในใจพิจารณาอยู่ในใจก็ยังสามารถละกิเลสบาปธรรมให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้นี่ความคิดนี่ถ้าคิดให้ถูกทางแล้วมันก็มีอำนาจมีปฏิหารเราคิดอุทิศส่วนบุญกุศลไปก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนอย่างในข้างพระพุทธเจ้านั่นน่ะมีบ้านหนึ่งลูกชายตายลูกชายน้อยตายแล้วก็เอาไปฝังในป่าช้าคนสมัยพวกฝังก็มีพวกเผาก็มีคนหมู่มากลุงเช้ามาก็จัดทำอาหารให้คนใช้เอาไปวางไว้บนหลุมฝังศพแล้วก็เรียกผู้ตายมากินได้6 วัน 7 วันไปเข้าฝันแม่ไม่รักลูกหรือเพราะว่าอ้าวก็รักสิทำไมไม่รักถ้ารักลูกทำไมปล่อยให้ลูกอดอยากอยู่ถึง6 วัน 7 วันเพิ่งได้รับประทานอาหารวันที่8นี้เองเหมือนกันลูกเช้ามาผู้แม่บ้านจึงถามคนใช้เมื่อวานนี้แกเอาอาหารไปให้ลูกของเราเอาไปไว้ที่ไหนคนใช้จึงบอกว่าฉันนำอาหารใส่กระเช้าไปแล้วก็ไปถึงกลางถนนฝนตกก็พอนั้นแล้วก็พบพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เดินบิณฑบาตมาก็เลยเอาใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เสร็จแล้วก็กลับบ้านผู้แม่จึงนึกได้ว่าการเอาอาหารไปวางไว้บุญบนหลุมฝังศพนั่นไม่ได้ประโยชน์อะไรลูกก็ไม่ได้กินต่อเมื่อได้ถวายทานในพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายแต่คนใช้คนนั้นเขาก็ไม่ได้นึกคิดอะไรดอกมันเกิดจากเจตนาของผู้เป็นมารดาของเด็กนั้นทำอาหารนี่เจาะจงจะไปให้ลูกของตนโดยเฉพาะดังนั้นเมื่อได้ถวายทานถูกต้องแล้วบุญกุศลจึงดลบันดาลให้เด็กนั้นได้กินอาหารอิ่มหนำสำราญดีอย่างนี้นะเนี่ยยกเรื่องราวมาให้ฟังเพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจว่าการทำบุญอุทิศนี่มันก็มีอยู่หลายแบบอย่างว่ามานั่นนะแบบหนึ่งให้ทานเฉพาะเจาะจงหรือว่าให้ทานแก่วงศาคณาญาติก็ว่าเจาะจงเฉพาะวงศาคณาญาติประเภทที่สองได้แก่ทานอุทิศทั่วไปไม่นิยมบุคคลบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอยู่ในโลกนี้เมื่อได้ทราบข่าวการกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศไปนี้แล้วขอให้ได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนี้แล้วขอให้เป็นสุขยิ่งขึ้นไปเมื่อสัตว์จำพวกใดมีบาปยังเหลือน้อยแล้วใกล้จะพ้นแล้วบุญกุศลนี้ก็จะดลบันดาลแจ้งข่าวให้ผู้นั้นได้ทราบ ไปโดนจิตโดนใจให้สัตว์ตัวนั้นได้ทราบเมื่อได้ทราบว่าเออนี่มีผู้อุทิศส่วนกุศลมาให้แกเล่าก็ผู้นั้นก็กล่าวคำอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่เขาอุทิศไปนั้น สัตว์ตัวนั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็พ้นทุกข์พ้นภัยตายไปตามกำลังแห่งบุญกุศลจะช่วยได้เท่าไหร่เป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าเราอุทิศส่วนบุญกุศลทั่วไปไม่ใช่ว่าเราอุทิศส่วนบุญกุศลไปแล้วนั้นพวกเปรตพวกผีพวกอสุรกายทั้งหลายจะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญทั้งหมดไม่ใช่นะผู้ใดมีบาปหนาสาหดอยู่ก็ไม่มีทางจะได้รับส่วนบุญกุศลต้องได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปอยู่นั้นจนว่าบุญกุศลจนบาปกรรมอันนั้นมันให้ผลเบาบางลงไปใกล้พ้นแล้วนั่นน่ะถึงได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่ผู้ใจบุญทั้งหลายได้ทำแล้วอุทิศไปดังนั้นและการทำบุญกุศลนี่ให้นึกว่าเพื่อตัวเองบ้างแล้วก็เพื่อผู้อื่นบ้างผู้ใดที่ควรจะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลมันก็ได้รับไปอย่างที่ว่ามานั่นน่ะผู้ใดยังไม่ควรก็ไม่ได้รับให้เข้าใจตามนี้แม้แต่ญาติพี่น้องของเราถ้าหากว่าเขามีบาปหนักอยู่อย่างเงี้ยเราทำบุญอุทิศให้เขาก็ไม่ได้รับอนุโมทนาผู้ใดบาปกรรมมันเบาลงไปแล้วก็ได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนั้นบางคนก็อาจจะว่าอ้าวถ้างั้นก็จะทำไปทำไมอ่ะเราทำไปก็หวังว่าจะอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องผู้ไว้ชนไปถ้ารู้ว่าญาติพี่น้องของเราไม่ได้รับส่วนบุญกุศลอย่างนั้นเราจะทำไปทำไมบางคนก็อาจจะคิดหรือว่าพูดอย่างนั้นก็ได้ก็เราไม่สามารถจะรู้ได้นี่ว่าญาติพี่น้องของเรานั้นจะได้รับส่วนบุญกุศลหรือไม่ได้รับอย่างนี้นะเพราะนั้นเราทำไปเราก็อุทิศไปด้วยเจตนาเพื่อตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะทั้งหลายที่ล่วงลับไปนั้นเมื่อเราได้ทำได้อุทิศไปแล้วก็ได้ถือว่าเราได้ตอบบุญแทนคุณท่านไอ้ท่านไม่ได้รับนั่นก็เพราะเป็นกรรมของท่านเองนี่เมื่อท่านไม่ได้รับแล้วผลบุญนั้นไปอยู่ที่ไหนกลับมาหาเจ้าของเองไม่สูญหายไปไหนนี่ว่าตามตำราไปอย่างนั้นแต่ถ้าเราอุทิศส่วนบุญกุศลได้ทั่วไปไม่นิยมบุคคลอย่างว่านั่นนะเข้าใจว่าคงจะมีแหละผู้หนึ่งที่มีบาปน้อยใกล้จะหมดกรรมหมดเวรแล้วมันได้รับอนุโมทนาเมื่อมันได้รับอนุโมทนาแล้วบุญกุศลก็ตกเป็นของผู้นั้นก็ไม่กลับมาหาเราผู้ทำผู้อุทิศไปถ้าอุทิศไปแล้วสัตว์โลกทั้งหมดนั้นไม่มีใครจะมีโอกาสจะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญนั้นบุญนั้นก็กลับมาหาผู้อุทิศไปเป็นอย่างนี้ไม่สูญหายไปไหนเหมือนอย่างเขาฝากเหมือนอย่างบุคคลผู้ฝากพัสดุไปรษณีย์หรือว่าฝากสิ่งของโดยทางพัสดุไปรษณีย์ไว้ให้แก่ญาติทางไกลอย่างนี้นะเมื่อญาตินั้นย้ายที่ไปอยู่ที่อื่นซะหรือล้มหายตายจากไปซะอย่างนี้เจ้าหน้าที่พัสดุไปรษณีย์เขานำของไปตามหาตามเลขที่ตามกรอกตามซอยที่ผู้เขียนส่งไปนั้นตามหาแล้วไม่เจอเลยไม่พบถามใครก็ไม่รู้อย่างนี้เขาก็เอาของนั้นส่งคืนมาเจ้าของเดิมนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจของนั้นรัฐบาลเป็นประกันเขารับประกันอย่างนั้นแล้วเมื่อไม่ถึงผู้รับเขาก็ส่งคืนอันบุญกุศลที่เราอุทิศไปก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นก็การทำบุญกุศลอุทิศเนี่ยเราไม่ต้องเกียงเราทำบุญกุศลเรานึกถึงมารดาบิดาผู้มีพระคุณหรือวงศาคณาญาติครูอุปชาอาจารย์อะไรที่มีพระคุณต่อเราเรานึกถึงคุณอุปการะของท่านแล้วเราก็ทำบุญกุศลอุทิศกับปัญญาวิบากผลนี้ไปเช่นนี้แล้ว ถือว่าเราตอบบุญแทนคุณท่านในเมื่อท่านละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ให้เป็นส่วนของท่านไปนี่หวังว่าคงเข้าใจกันบัดนี้จะมาอธิบายถึงเรื่องพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเบื้องต้นนั้นว่าอโรคยาปรมาณภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้บอกว่าเป็นแยกออกเป็นสองในหนึ่งความไม่มีโรคทางกายในหนึ่งความไม่มีโรคทางใจความไม่มีโรคทางกายนั้นคนเราถ้าร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วมันก็ทำการทำงานได้ดีหาเงินหน้าทองก็ได้สร้างบ้านสร้างเรือนก็ได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนี่ทำบุญกุศลให้ทานอะไรถ้าก็ร่างกายไม่แข็งแรงจะไปหาเงินหน้าทองก็ไม่ได้อย่างนี้จะเอาอะไรมาให้ทานน่ะจะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอย่างนี้ก็ไม่มีแรงมีแต่โรคภัยเบียดเบียนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคนมีโรคภัยเบียดเบียนร่างกายชื่อว่าไม่มีลาภอันประเสริฐเป็นอย่างนั้นทีนี้โรคใจโรคใจได้แก่โรคกิเลสโรคแห่งความโลภความโกรธความหลงเมื่อผู้ใดสะสมไว้มากๆเข้าไปแล้วจิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็เป็นทุกข์คนเราน่ะถ้าใจเบิกบานผ่องใสอยู่เนี่ยมีความสุขหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใครด่าทอมาก็ไม่โกรธง่ายๆใครกระทบกระทั่งก็ไม่โกรธให้อภัยไปคนใจดีคนใจบุญเป็นอย่างนั้นถ้าคนใจบาปแล้วใครตำหนิตีเตียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้โมโหโทโสขึ้นมาเลยขอร้องให้ลำไรก็ร้องให้ไปอย่างเงี้ยเสียใจมากเขาด่าเขาว่าเอานี่แต่ความทุกข์เรื่องของกิเลสแล้วเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ถือว่ากิเลสนี่เป็นโรคทางใจของคนเราอย่าพากันนิ่งนอนใจให้พึ่งพยายามหาหนทางกำจัดกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ในหัวใจนี่ให้มันเบาบางไปโดยลำดับแล้วเราจะได้รับความสุขความสบายใจยิ่งขึ้นไปละกิเลสไปได้เท่าใดก็มีความสุขมากเท่านั้นส่วนโรคทางกายนี่ก็แบ่งออกเป็นสองสามประการโรคทางกายเกิดจากผลแห่งกรรมชั่วที่บุคคลทำออกมาแต่ชาติก่อนมันตามมาสนองเอาเช่นแต่ชาติก่อนเคยเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทุกเตทรมานสัตว์ให้มันอดอาหารอดน้ำทุบเตียวเลือดตกยางออกเสียองค์ฆะอะไรต่ออะไรไปไม่ถึงกับให้ตายอย่างนี้นะวันนี้กรรมนั้นมันตามมาสนองเอาก็ทำให้ผู้นั้นมันมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนเช่นเป็นโรคเบาหวานได้ตัดแข้งตัดขาทิ้งไปเป็นโรคปอดได้พาท้องตัดปอดส่วนที่เสียออกไปอะไรหมดนี้นะเดี๋ยวว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงหมอบางทีก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้เลยช่วยเหลือไม่ได้แต่ถ้าโรคกรรมโรคเวรแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ให้พากันเข้าใจถ้าหมอช่วยเหลือไม่ได้แล้วแสดงว่ามันเป็นโรคกรรมโรคเวรหนหลังที่ตนได้ทำมาเราก็ต้องอดทนเสวยผลกรรมนั้นไปอย่าไปโทษใครอย่าไปสาปแช่งใครถ้าไปโทษคนอื่นว่าบาปทำให้ตนเป็นโรคเป็นภัยเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรอย่างนี้ไปสาปแช่งเขายิ่งได้บาปเพิ่มเติมเข้าไปอีกเป็นอย่างนั้นหรือว่าใครมาเบียดเบียนตนในปัจจุบันเนี่ยไม่ถึงกับให้ล้มให้ตายให้เจ็บให้ปวดก็ตามก็ให้นึกถึงกรรมถึงเวรที่ตนนำมาแต่ก่อนนั่นมันต้องมีกรรมต่อกันกับคนผู้นี้นะบางทีตนก็ได้เบียดเบียนเขามาแต่ก่อนกรรมนั้นมันก็ตามมาให้เขามาเบียดเบียนตนตอบเอาละต่อนี้ไปเราก็จะไม่อาฆาตเบียดเบียนต่อบุคคลผู้มาเบียดเบียนตนนั้น เราอโหสิกรรมให้เลยขอให้กรรมเวรนั้นหมดไปสิ้นไปอย่าได้ตามไปสนองกันอีกต่อไปอธิษฐานใจอย่างนี้เสมอไปล่ะกรรมเวรนั้นเมื่อเราไม่สร้างขึ้นมาอีกแล้วมันก็เบาบางไปมันก็หมดไปนี่โลกกรรมโลกเวรนะบุคคลจะเวรทำให้กรรมเวรมันระงับไปไม่ตามสนองนะเราต้องอธิษฐานใจอย่างนี้แล้วเราต้องให้อภัยอย่าไปโกรธคนที่มาเบียดเบียนตนทีนี้โรคภัยอีกอย่างหนึ่งมันเกิดจากดินฟ้าอากาศเช่นเราดูหนาวมาเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวอะไรอย่างนี้นะแล้วดูร้อนมาอ้าวเกิดท้องร่วงบอกไปอย่างนี้นะแล้วดูฝนมาเกิดเป็นไข้เป็นหนาวอะไรอย่างนี้ถ้าหากว่าหมอเขามาวางยาให้ถูกต้องแล้วหายได้เลยโรคเหล่านี้นะอันนี้เรียกว่าโรคภัยที่เกิดจากฤดูกาลไม่ใช่ผีสางทางแดงที่ไหนมาทำให้อย่าไปเชื่ออย่าไปเล่นหาแต่หมอดูเมื่อเจ็บป่วยลงแล้วไปมองมัวแต่เล่นแต่หาหมอดูแล้วโรคไปกำเริบขึ้นอย่างแรงเผื่อว่าหมอช่วยหมอดูช่วยไม่ได้แล้วจึงไปเล่นให้หาหมอยาหมอยามากลัวดูแล้วที่ไหนได้โรคไปมันขึ้นเต็มขีดแล้วบางรายก็หมอก็ช่วยไม่ได้เลยตายนี่แหละคนเชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่อปรัมปราไม่มีเหตุผลบางทีก็ทำให้คนป่วยตายลงก็ได้เพราะฉะนั้นเราเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราต้องนึกถึงหมอนั่นหมอเท่านั้นจะช่วยได้ถ้าหมอช่วยไม่ได้แล้วก็หมดอายุสังขารกันไปทีนี้ประเภทที่สามนั้นโรคภัยไข้เจ็บของคนเกิดจากการต้องเสพของเสพติดให้โทษต่างๆเช่นสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดทั้งมวลเหล่านี้บุคคลซ่องเสพมากๆเข้าไปแล้วมันจะไปเผาตับเผาปอดเผาอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆไปกัดกระเพาะลำไส้ให้เป็นแผลพอเกิดเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาหมู่เนี้ยก็ทำให้คนเราเป็นโรคเป็นภัยได้เหมือนกันนะโรคภัยเหล่านี้นั่นยากที่หมอจะช่วยได้เพราะว่าเมื่อของเสพติดเข้าไปทำลายตับปอดให้เสียเสื่อมคุณภาพไปแล้วอย่างนี้แล้วไม่มีใครจะไปเยียวยาได้อวัยวะส่วนสำคัญอย่างนั้นหมอก็ช่วยไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าคนเริ่มเป็นอย่างนี้ก็ไปหาหมอเลยบางทีหมอก็พอจะช่วยได้แต่คันไปเสพของเสพติดเข้าไปอีกก็เอาอีกมีอยู่เยอะแยะคนตายด้วยของเสพติดในโลกอันนี้นะให้มาเกือบทุกวันก็ว่าได้ถ้าคิดเฉลี่ยทั่วโลกนี่แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ทางโฆษณาของเขาของเจ้าหน้าที่โฆษณาเขาจึงได้โฆษณาอยู่บ่อยๆชักชวนให้ประชาชนเลิกเว้นของเสพติดในโทษต่างๆนี่เพื่อให้เรามีสุขภาพอนามัยดีเราจะได้ทนุบำรุงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าคนในประเทศแล้วไปพร้อมกันท่องเสพจากของมึนเมาดื่มสุราเอาจนติดงอมแงมสูบกัญชากันจนเป็นใบเป็นบ้าไปอย่างนี้นะถูกฟินเทโรอีนเข้าไปอย่างนี้ลองวาดมโนภาพดูสิคนเรานั้นไปติดของเสพติดได้โทษแล้วมันจะไปทำงานอะไรได้บ่นี้ไม่มีสติปัญญาไปหาเงินหาทองอะไรร่างกายก็เสื่อมคุณภาพไม่มีกำลังเรี่ยวแรงโรคภัยเบียดเบียนเข้าไปอย่างนี้นะถ้ามันเป็นมากๆเข้าไปแล้วประเทศชาติบ้านเมืองก็เสื่อมโทรมลงไปศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พากันเห็นพิจารณาเห็นโทษของเสพติดทั้งหลายดังกล่าวมานี่พระพุทธเจ้านะทรงบัญญัติไว้เพียงแค่สุรานี่แหละแต่ว่าสมัยนั้นเข้าใจว่าคงจะไม่มีฝิ่นไม่มีเฮโรอีนอะไรหมดนี้นะถ้ามีแล้วพระองค์ก็คงบัญญัติไว้ แต่ท่านกล่าวไว้ในวินัยนั้นว่าเมื่อของสิ่งใดต้องเจอก็ไปละมึนเมาก็อนุโลมเข้ากับสุราได้เช่นเดียวกันนี่นะเพราะฉะนั้นให้พากันสันนิษฐานดูเช่นบุหรี่อย่างนี้เมื่อสูบเข้าไปแล้วถ้าสูบมากๆเข้าไปก็เมาอ่ะเมาเป็นอย่างนั้นก็อนุโลมเข้ากับสุราเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่เมาแล้วก็พอบรรเทาพออนุโลมได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าของบุหรี่นี่ก็เป็นของเสพติดถ้าบุคคลติดเข้าไปแล้วมันสูบน้อยๆก็ไม่ได้ทีแรกวันละ 4-5 ซองต่อไปวันละ10วันละ 4-5 มวนต่อไปมันก็ไปถึงวันละ10มวนนานๆเข้ามันก็วันละ20มวนวันละซองวันละซองบางทีก็หลายกว่านั้นไปอีกคนมีสตังค์นี่แหละของเสพผิดนะมันไม่ใช่อยู่ของเก่านะฝิ่นโมนี้เคยได้สมาคมกับคนสูบฝิ่นมาแล้วเหมือนกันนะถามว่าเมื่อมันติดมากๆเข้าไปแล้วสูบหมดคืนหมดวันก็ไม่เมาอ่ะสูบเท่าไหร่ก็อยู่แค่นั้นแหละปานนั้นแหละเหล้านี่ก็เหมือนกันนะดื่มไปจนหมดคืนก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยเมาก็เมาอยู่งั้นเนี่ยดื่มได้สนุกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะเราเป็นชาวพุทธขอให้พากันพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าตกเป็นทาสของตัณหาของหมู่นี้มันทำให้ชีวิตเฉื่อยโทรมนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บนานับประการไอ้แทนที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้สร้างบุญบารมีไปเราจะได้สร้างทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นทำนุบำรุงวัดวาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเราก็ทำไม่ได้เลยเพราะว่าสุขภาพอนามัยร่างกายสังขารก็ไม่อำนวยสุขภาพจิตก็เสื่อมโทรมเพราะว่าของมึนเมานี่มันก็ไปทำลายสุขภาพจิตให้เสื่อมโทรมเหมือนกันไม่มีสติไม่มีปัญญาคิดหาทางบุญทางกุศลอะไรไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นผู้ใดเสพของเสพติดมากๆแล้วลองสังเกตดูเข้าวัดได้ไหมทำบุญทำทานได้ไหมไม่ได้ผู้ใดออกจากของเสพติดได้โทษต่างๆเหล่านั้นได้แล้วนั่นจึงมีแก่ใจทำบุญกุศลเข้าวัดเข้าวานี่เราก็เห็นกันมาอยู่แล้วเนี่ยผู้ออกได้แล้วก็มีนี่อย่างนี้แหละเห็นเป็นตัวอย่างอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแก้ตัวหรือพูดแก้ตัวว่าเออดื่มไม่มากหรอกกินไม่มากหรอกกินนิดๆหน่อยๆว่างั้นคงไม่เป็นไรมั้งมันไม่เป็นอย่างนั้นของเหล่านี้ของเสพติดให้โทษเพราะว่าของมันเสพแล้วซ่องเสพไปแล้วมันติดทีแรกก็ดื่มน้อยๆกินน้อยๆสูบน้อยๆนั่นแหละคันเมื่อนานไปสูบน้อยๆกินน้อยๆไม่พอแล้ววันนี้นะไม่เมาถ้าไม่เมาแล้วถือว่าไม่สนุกนี่ของหมู่นี้ก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกเมื่อเมาแล้วเออได้ที่แล้วก็เอาละพอเนี่ยนานเข้ามันก็มากขึ้นแหละน้อยไม่พอไม่เมาอย่างนี้นะมันถือว่าของเรานี่เป็นยาอยู่ถ้าหากว่ากินนิดๆหน่อยๆนะเป็นยาแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นที่คนเราเมื่อกินมากๆเข้าไปแล้วมันติดนะมันต้องได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขออย่าให้เข้าใจไปทางอื่นไม่เป็นไรหรอกเรากินได้น้อยหนึ่งไม่เห็นมันเมาอะไรอย่างนี้จริงอยู่เวลากินได้น้อยไม่เมาแหละแต่นานไปนะสิกินมากๆเข้าไปมันเมามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วไม่แตะต้องเฉลยนั่นเป็นการดีมากเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดอย่างเปิดอกกันนะในโดยฐานะเราเป็นญาติกันในพระศาสนาเมื่อมีมองเห็นหนทางอันใดที่จะช่วยเหลือญาติโยมพุทธบริษัทได้ก็สรรหาเรื่องนั้นมาพูดมาแนะนำให้เห็นโทษเห็นคุณของเสพติดให้โทษต่างๆให้เห็นคุณของการเลิกงดเว้นจากการของเสพติดให้โทษต่างๆหมู่นั้นเสียเล่นการพนันโมนี่ก็เป็นของเสพติดให้โทษเหมือนกันเล่นอะไรก็สร้างเล่นบัตรเล่นเบอร์เล่นทัวร์เล่นไพ่อะไรก็ทำแหละ เมื่อเล่นเข้าไปแล้วทีแรกได้เงินมาร้อยหนึ่งสองร้อยโอ้ถ้าเราไปเล่นอีกมันจะได้เพิ่มอีกเพราะว่าก็ไปเล่นอีกอ้าวได้เงินมาอีกสามสี่ร้อยโทษดีอกดีใจอ้าวไปเล่นอีกพอเล่นมานี่เสียแล้วพอเสียเข้าไปก็เสียใจแล้ววันนี้นะว่าเราต้องแก้คืนเพราะว่าควักกระเป๋าออกไปเงินที่ได้มาหมดไปหมดไปนั่นเมื่อเงินหมดไปเท่าไรแล้วใจยิ่งเสียไปใหญ่เลยมีอะไรก็ไปขายเอาเงินมาเล่นการพนันจนวอดวายไปมีเยอะแยะนี่ในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวว่าของเสพติดทั้งนั้นของพวกนี้อย่าไปพากันว่าเออไม่เป็นไรดอกเราเล่นนิดหน่อยพอหอมปากหอมคอเท่านี้ดอกอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเมื่อเล่นไปแล้วมันก็อย่างที่ว่าให้ฟังมานั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละสมหวังไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละนอนหนึ่งก็ผิดหวังก็เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาแล้วนี่เป็นอย่างนี้ อันบุหรี่วันนี้นะพวกแพทย์ทั้งหลายเขาวิจารณ์กันแล้วคนเป็นโรคมะเร็งเพราะสูบบุหรี่นี่ก็หลายเปอร์เซ็นต์นะหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะเป็นโรคมะเร็งเพราะดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาผินเฮโรอีนบุหรี่ก็มีอยู่เยอะแยะเป็นอย่างนั้นแต่คนเรามันหลงรสหลงชาติของมันนะไม่กลัวตายเลยไม่กลัวลำบากลำบนเลยกินมันจะพุทธเพลอไปตายแล้วช่างมันอย่างนั้นมีบางคนมาพูดให้ฟังว่าไอ้ผัวติดเหล้าเมียอ้อนวอนขอให้หยุดเสียงดเสียอย่าเลยอย่าเลยอย่ามาพูดกับฉันในเรื่องนี้ให้ฉันดื่มมันไปนี่แหละตายแล้วก็แล้วไปนะเพราะว่าทำยังไงมันได้ดื่มมันแล้วอ้าวมันไม่ทันตายแล้วมันเป็นโรคเป็นภัยโรคตับโรคปอดมันทนทุกข์ทรมานช่างมันลงเลยลงสารภาพลงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีใครช่วยได้เลยเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปเป็นอย่างนั้นให้เอาเหตุผลที่ท่านชี้แจงให้ฟังนี่ไปคิดไปกรองให้มันเห็นด้วยตนเองไอ้ผู้แนะนำนี่ไม่ใช่บังคับให้ละเว้นนะเพียงแต่ชี้เหตุผลให้ฟังเท่านั้นแหละ แล้วเอาไปพิจารณาถ้าเห็นสมควรก็เอาตามถ้าไม่เห็นแล้วก็แล้วไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำที่ว่าอโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนี่ดังอธิบายมานี่แหละทีนี้ความมีโรคก็ได้ชื่อว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นความเสื่อมอย่างยิ่งนั่นเป็นอย่างนั้นเป็นความเสื่อมที่คนเราถ้าโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนเข้าไปแล้วทำความดีอะไรก็ไม่ได้นี่แม้จะช่วยเหลือครอบครัวในปัจจุบันก็ไปไม่รอดทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเลยอย่างนี้นะมันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ภัยนะเพราะฉะนั้นอย่าเราอยู่ดีๆเนี่ยอย่าไปเอาโรคใครมาใส่ตัวของเสพติดในโทษนั้นมันเป็นสื่อของโรคของภัยไข้เจ็บต่างๆนี่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่มันมีผลดีนะพี่ว่าเศร้าเสพก็ไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บหายไปร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนานอย่างนี้ก็พอต้องเสพอยู่แบบนี้นะแต่ว่าเท่าที่เห็นมาแล้วไม่เห็นมีใครมีอายุยืนเลยถ้ามีงดเว้นนะเสพต้องเสพของเสพติดต่างๆหมดเนี่ยก็มีแต่โรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนร่างกายแล้วก็ตายไปเท่านั้นเองนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราได้เป็นชาวพุทธนะพากันรักษาชีวิตอัตภาพร่างกายนี้ไว้เพื่อสร้างบุญสร้างบารมีให้มันมากขึ้นในตนเมื่อเรามีบุญกุศลมากเท่าใดเราก็มีความสุขมากเท่านั้นถ้าบุญน้อยก็มีความสุขตามน้อยถ้าไม่มีบุญก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้พากันน้อมนำไปพินิจพิจารณาความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งดังแสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะรัง เอวเมวะหิโตดินนางเปตานางอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิเตตุสะเพภูเรนโตสังคปาจันโทปนาราโสยะธามณิโชติราโสยะธังจันตุสัพพะโรโคเวนะสัตุมาเตมภาวะสวันสาภาย้อนสุขเพียงขันยุโกภาวะอภิวัตนานสิริสเนจังวุฒานปัจจายโนจันตารโรธรรมวัฏฐานติอายุวันน้อยสุขังมังอากาโตเวปัสสนานาอากังธรรมังวิชานาตังอังเยบุตเถปัสสนานานาคินายเยอนุสรเณอังเกธัมเมปัสสนานาวิรังโกปัสสมิสุขเณอังเกสังเกปัสสนานาปัญญาเขตเถอนุสรเณอังกัสสมิงดานังดาดาตังอากังปุญญังภาวตาสิอังกังอายุจาวันโนจายาสุขิติสุขังบาลังอากัสสาดาตาเมธาวีอากัสเนวะพุทโธมโนโสวาอากัปปโตภะโมดาติติภาวะตุสัพพะมังกาลังราคันตุสัพพะเทวตาสัมมาพุทธานุภาเวนะสาธุสุภาวันตุเตภาวะโทสัพพะมังคะลังราคะโทสัพพะเทวตาสัมมาธัมมาโนภาเวนะสาธุสุทิภาวันตุเตภาวะโทสัพพะมังคะลังราคะโทสัพพะเทวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสาธุสุทธิภา